آخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروك وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قدب العارفين ومام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي رضي الله عنه: واثنان إن زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح إلى آخره. جتاي بي ويسو غيس نانيو شارت ييغا خامتاني موم لا ني نانغو رواية تي موم موي اك عدالة اك ضبط مانام اك ماندوتي اك تاك ben bu ci nek wax nañu lan lay tekki ba pare wax nañ tamit nan lañu xamé ndax ki mën na tak wala mënuta tak. Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah mu def ta'liq ci lolu mu ne asas qubul khabar ar-rawi an yuthaq bihi fi riwayatihi zakaran kana aw unsa hurran aw abdan فيكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا وفي روايته بأن يكون ضابطا من فوندما تشسان تشسلايو ني نانغو واخو كيغا خامتاني موي خبار بيغا خامتاني موم لا اجي سولو دي اندي موي مو نيك كو خامتاني ورنا نيو مانا سولو مانا ورنا نيو مانا وولو ورنا نيو مانا سوكانديكو تي اك با تخ ني ورا مانا سوكانديكو بوك ci ak limuy solo moy xam goor la wala bu jigen wala gor la wala jam la moy dal na nek ko xamantene au moins war nañ ko meuna wolu ci dinem dafa nek ko xamantene au moins ci dinem mom dañ ko ci wolu manam mu nek commando niki nonu ñu war ko meuna wolu ci limuy solo ne xeyna dinem wolu nañ ko waye est ce que limu solo ni la te lolu moy il faut mu meuna tak. من والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي ما نتيجة نك العدل موي نتك نك جلد نك كو خمنا مرتنا دفا مشير نك بورم خل nek tamit ko xamantene dafa muccu manam ku mel nonu bu muccé ci sabab yi nga xamantene moy tax ñu mëna ko jiñ ak kacioré té mom moy muy def bakkar bu mak wala mu nek ko xamantene dañ koy da fay faral di def da fay bari lu muy def bakkar yu ndaw yi té nek ko xamantene manam benen bi moy mu nek ko xamantene tamit da fay muccu ci yi nga xamne day xoti mbagn rus bakkar yu ndaw yi nak manam yep mu bayiko du lolou lañ koy lacc wala bumu ko def abadan du lolou lañ koy lacc parce que lolou kon bu boba ñi meuna solo ci ñom dootu ñu barete waye le fait que nit ki diko def lu bari moy wonane sauf que nak mu am lu leral moy bakkar ndaw yoy li ñuy wax yépp dañu haram nak dañu haram ku ko da ngay am bakkar yaangi deg wala comme yu ñon wax comme di wax lu deug ci lu amul solo lo xamantene manam moy satch lo xamantene xeyna tax ko reuy hein wala yobale yefu jambour te taggu ko yo xamne tax ko am solo wala manam yoy nga xamantene ay yu ndaw ndawat la ñukoy wara mëna xef wala yu demé nekké jëw jëw bo xamantene tax ko reuy ak yu mel nonu niki nonu bok na ci masalan di def yo xamantene dal comme nit ko xamantene day wat ci kimum fum tollu yoy yep manam nit ki saxoko day tax manam du mat ci sédé manam teyit day ay waxam duñ ko mëna nangu ndax day wone ni ki manam diiné saxul ci xol bi legi mu na sauf que nak comme ni nga xamantene non lañ ko non la nek ci téré fiqi limu leer manam charte yi ni ci buntu séré yi manam buntu yi xam babu shahadat ci téré fiqi yi lañ ci leral ne li moy condition yi ñi nango séd ak nit sauf que toxal nit riwaya manam joxe information ak témoignage fi ñu wuté moy condition yi dafa am ñetti condition yo xam tane kenn teggu ko ci riwaya té ci séd dañ ko ci tek bu ñëkk bi moy lu ñu wax al hurriyat moy ki nga xamne moy séré la bu dem nek gor jam du séré ci kaw lolu niki nonu waye riwaya toxal wax mom jam mën nako def ñaaral bi moy li ñu wax az-zukurat moy ak goor manam nek goor day tax manam jigen du séré sauf ci yenn condition yi comme ni nga xamanteni non la nek ci téré fiqi wala yenn condition yi benen bi moy ta'addudur rawi moy ak limu ak ki solo manam témoignage benn nit rek du ko def il faut ngeen nek lu bon bon ñaar ça dépend ci yenn yi comme lu dama nek ndialo mom ñent ngeen wara don وقد كتب العلامة القرافي في الفروق فصلا بديعا للفرق بين الشهادة والرواية مانام امام القرافي رحمه الله مالكي مكبوب امام مالكي تي جامونم رحمه الله تي الفروق بين الفرق دا فا بيند بين تيرو بو ام صلو الفروق بو خامتاني داف تي داف تيقنتال غو ام صلو تي ديغنتي شهادة manam sédé ak riwaya moy solo digënté témoignage ak information ci tome 1 bi page 5 ba page 22 ci édition Tunis Tabaat Tunis mëna wa am ad-dabt kon lool wax na li aju ci manu bandute mëna wa am ad-dabt fa huwa itqanu ma yarwihi rawi bi an yakuna mutayaqqizan lima yarwi ghayra mughaffal hafizan li riwayatihi إن روى من حفظه ضابطا لكتابه إن روى من الكتاب عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى حتى يوثق المطلع على روايته والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئا amma tak gi nak mom moy nit ki meuna tak limi solo ba nga xamantene day manam ci anam go xamantene manam day yewu bu day nek ko xamne day yewu du sagane du nek di nelaw bi mi jot djel mbir mi diko xam ba pare meuna tak mokal bu bax li nga xamantene mom la solo su fekenteene day solo ci xelam ci mokalam manam mu fek ne dako mokal gu wir bu fekké ni ci téré la tamit manam mu bind ko bindu mu leer bo xamantene da koy mëna xamé et cetera tak ko bu baax ba kenn du ci duggal luddul non mu xam maana limi solo de telle sorte que su fekenteene dafa ref riwaya bi maana manam solo mbir mi ci maana day fekk ne xam na ni limu solo limu wax deppona ak baat yi nga xamantene mom la deg ba nga xamantene ki gis ay riwayam ak di top ay xalam bu xolé mbir mi dana day xamni ki kat vraiment joxe na li nga xamantene moy koluté gi nga xamantene mom la yanu won manam moy limu deg vraiment li la netali lol rek la wax manam yok ci wañi wu ci soppi wu ci dara mun wa huna manat tafadul bayna ar-ruwat wa thiqat gis nga yi nak ci moy règle yi nga xamantene mom lañuy xamé gënal gënalante ni ñu gënalante lu ko la gëna dëgër ci yi rek mo la gëna dëgër ci ni nga xamantene manam mom moy ñi solo ci digënté ñi solo ak ñi xam ñu ñu woor ñi mona fa in kana rawi adlan dhabitan bil ma'na alladhi sharahna summiya thiqah manam ki nga xamantene moy solo moy rawi bi su fekkentene la adla la ba pare manam amna manuto ba pare dabit la manam kuy tak la deug deug comme ni nga xamne non lañ ko waxe ni bu boba nak dañ ko daldi meuna tudde fiqa moy ku wor ku deugar kuñ meuna sukkandiko wa yuraf dabtuhu bi muwafaqati thiqatil mutqinin adabitin idha tabara hadithahu bi hadithihim ولا تضر مخالفته النادره لهم فان كثرت مخالفته لهم ونادرت موافقته اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه ا لغي مون سو فكنتني ا مون دي نخ خامي اك تاكام مون موكلام اك تاكام تي دپو جي مو دپو ثقاتي ينن ثقاي ها نيغا خامني دانيو مان لول خام ني ني تاكي ا سونو خوله سيني manam buñu comparer haditham ak hadith yi nga xamantene mom la ñeneen ñi solo wuté gu ndaw nak loolu du ko wañu dara waye su fekkete ne wuté gi nak dafa bari nak bu boba té li ñuy depo niw bu boba nak loolu day tax ñu mëna sikkel manam xamne amna sikku gu nekk ci takam ci mëna takam té boba kon dootu ñu mëna sukkondé ko ci manam li nga xamantene mom moy limu solo dootu ñu ci mëna sukkandiko kon lolu nonam moy haditham kon duñ ci mëna sukkandiko nonam légui mu dess benen point bi nga xamantene légui fa lañu tol légui ñu wara yeggale mune wasnani in zakkahu adlun wal asah إن عدل الواحد يكفي أو جرح واثناني لغي موي دوجو سي بن مساله موي ووتي جي بوروم خون خون يووتي سي انا لي ني واخ الجرح والتعديل مانام اك جام اكو سيدك ماندوتي انا سي لان لاي ساخي مونيه واثناني ñaari nit ño xamantene dañuy setalaté in zakahu bu fekenteene setal nañ ko atté nañ ci ne wajoju dafa set hadlun boba waji dañ nan manduna manam bu fekkentene ñaari nit ci ñi nga xamantene dañuy sétalaté manam ño xamantene mën nañu sédé ni ki kat ku sét la li ki kat ku wër la nangam ñaar buñ taxawé sédé ko manam moy ñaar ñoñu ñom dañuy mat sédé ñaar ñu mat sédé rek comme niñ ko waxé buñ taxawé sédé ni ki kat ku mandu la ku mëna mokal la ku mëna takal la té xam nañ ko manam moy ñom dañoo top ay mbirum ba xamne ki mat nako ñu doga taxaw sédé ko parce que sinon buñu yeggul fofu ñom bu fekkante né ñaari nit ñoñu ñom yegguñu tamit degré buñu mëna sédé laté ñoñu sénuk sédé du am solo parce que mën nañu def lu la neex mën nañu wax lu la neex comme niko wolof yi waxé wolof yi da ngay gis xew bu taxaw ñu taxaw daani diiw mako xam ku bax la nangam ku sel la ku nangam la def ci mom ay sédé yo xamantene leer na lenn ñom ci seen bop li ni wax xamuñu ko té amna mbir mo xamantene luma da baye xel moy sédel nit sétal ko wax ci mom tag ko rangal ko ay jikko ni nga xamantene non la wax ci nit lu ñaaw rangal ko ay jikko yu ñaaw ni mu garawé ni la wax ko lu bon garawé bu fek donte nak wax ko lu ñaaw mo gëna garaw touti rek parce que su fekenteene dama sétal nit conséquence lay xol moy ce qui veut dire que limi wax mën na ci sukkandiko kumu amal lumu relation mu meuna don koku munef nako wolu et cetera manam lolu la wax témoigné wala bi may témoigné lolu ba paré aussi benen affaire amna moy suñu dama ko témoigné té du deug moy mbolam ñi nga xamné amna ak ñoñu problème man togn na ñoñu parce que li tax ma togn len moy suma né niw diw dey ko bax la tabarakallah ku sel la ku ki la wax ci mom ay jikko yu rafet yo xamantene du deug ñi nga xamantene manam c'est comme si kep kuma amal problème rek dama taxaw ne waji mom kat ay la yewen sikut manam ce qui veut dire que ni ñima amal problème yeb togn na len tout simplement parce que ñom sama wax day daali nek contre ñooñu ce qui veut dire que ñom sen témoignage biñuy def contre waji wala bok témoignage biñuy def pour mëna jot ci sen haq en tout cas même au minimum ci beutu nit ñi ci beutu société bi rek day daali commencer wañé ko manam sen témoignage doole gi day daali dess ndax lan ndax sama témoignage man kon motax mbir mom lu mata baye xel la bala ngay wax ni diiw kat nangam wax ci mom lu rafet dang ko wara xolaat bu baax surtout wol baat yi ñi jëfëndiko diiw ku baax la diiw ku sell la ak ragal yalla ak nangam yoyu nga xamantene pour nga xam ko il faut nga xam nit ki ñun dañ ci gaaw té loolu lu mata baye xel la légui nak motax ki koy def il faut ñu xol kan la aussi koku non nga xamantene mom mo meuna taxaw di sédé di daal def ay témoignage koku su fekkentene mom mat nako bu boba rek ñaar ci ñooñu buñu sédé ci nit sétal ko boba dañuy wax ne waajo ju adlun ko mandu la waye nak imam as-suyuti rahimahullah neena wal asah li nga xamantene mom moy li gëna wër manam moy li gëna wër moy ne in addala su fekkentene manam kon wuté borom xoxo wi rahmatullah alayhi mom mo am manam keni manam dafa am kon ñi nga xamantene ñom ñoy wax ne manam il faut ñaar daadi koy sédé manam kon bu ko ñaar sédé lolu manam koku boba dañ nan manduna lolu nak wax la jo xamantene al qadi abubakar al baqillani rahimahullah nga xamantene mom moy talibé kan la talibé imam abul hasan al ash'ari radiyallahu anhu manam nga xamantene ñoom manam ci ponkolo borom xoxum mutakallimuna yi borom xoxum ash'ari rahimahullah alayhim la bok mom netal nako jele ko ci li ëpp ci fuqaha wa madina yi ak ñeneen rahimahullah alayhim manam kon wa madina tu mu na wara ala sakna abdul salam ci jamono salafi manam li ëpp ñoom li lañ wax manam ak yeneeni wa yeneeni rew waye madina buñ ko waxe day daal di nek doy aw lay ci rawatina ci jamono salafi motax ñuy wax kon lolou mom moy li nga xamantene mom moy wax ju ñëk ji moy nak mom neena imam as-suyuti rahimahullah mu ne wal asah way li gëna wër ci waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim manam moy kon deuxième wax ji moy in su fekkentena addala sédena ak mandutem al wahidu kenn yek fi day daldi doy aw wala bok jarah kenn daldi koy jam manam nit ki bu ko ñaar jamé bu ko ñaar sétalé day daldi mëna manam dañuy japp ne manduna bu ko ñaar jamé dañuy japp ne kon ak jam amna niki nonu suko ñaar cdl setale manam suko kenn legi nak lool moy wax ju ñëk ji kon waxna la ko ne la imam al-baqillani rahimahullah mom mo la toxal jele ko ci li upp ci fuqaha yi rawatina fuqaha wa madinatul munawwarah ala sakin abdul salatu wassalam legi kon loolu kon ñaar ñooñu ñoo ci doy pour ñom wax joju imam as-suyuti rahimahullah wax benen wax bu borom xam wax rahmatullah alayhi te mu siwe ci ñom waye mom bobu la deugereul motax mu ne wal asah lool mom moy li gëna wër manam in addala bu fekkentene sédena ak manutim al wahidu kenn yak fi day daali doy aw wala bok jarah kenn daali koy jam manam bu ko kenn jamé day doy bu ko kenn sédélé day daali doy lolu kon manam lolu mom moy li nga xamantene mom moy wax ji nga xamantene mom moy manam moy wax ji imam as-suyuti rahimahullah ta'ala te mom moy li geuna deuguer insha Allah comme ni nga xamne non lok imam as-suyuti rahimahullah ta'ala waxe legui nak amna ño xamantene dañu indi tekantal dañ ni dedet problème bi moy amna tekantal digeunte riwaya ak shahada batay manam riwaya bu fekkentene kenn nit rek dafa setal nit ki pour mu meuna sédé manam dafa sédé ni nit koku manduna sédé bobu day daal di doy pour ñu meuna nangu sédé manam ñu meuna nangu riwaya nit ki waye su dé sédé la nak shahada pour ñu meuna nangu shahada manam témoignage nit nak il faut que ñaari nit sédé ko amna ño xamantene téxantal bobu kon lañu indi muy ñetti wax ci masala bi nga ni waaw mais lool rek mu ne aw wala bok kana koku nek mashhuran ko xamantene ku siwula lol tam mën na nek moy nit koku nek ko xamantene ku siiw la bu fekkete nit ki dafa siiw nga xamantene siiw na ci mbax ak ragal yalla manam siiw ci xam xam siiw ci selate koku doonul jarate ñuy nek ko xamantene dañ koy set comme ku melni imam abu hanifa xam nga kenn du laaj ndax mandu nak mandu wut ay riwayam ndax dañ ko nangum dit han comme ku melni imam malik ku melni imam ash-shafi'i ku melni ahmad ibn hanbal ku melni yahya ibn ma'in ku melni sufyan ibn uyayna ku melni sufyan ath-thawri ku melni imam manam ñoñu ñoñu ñu maggu ñoñu rahmatullah alayhi wa abdurrahman ibn mahdi ali ibn al-madini imam al-bukhari imam muslim ñoñu est ce que dañuy laaj ndax mandu nañ wala mandu wuñ lolu jarul laaj du deug lolu manam ndax mën ñom luñu solo mën na wor ak worut lolu mom manam koku jarul laaj lolu motax wax ji nak mom la imam al imam ibn salah rahimahullah wax ne li moy li wer te li la mom moy li nga xamantene mom la moy li siw te wer ci mazhab imam ash-shafi'i radiyallahu anhu te mom la tamit manam borom xam xam usul fiqh rahimahullah alayhi mom la ñi sukkandiko mu dal di tuddu exemple dani comme siway bi imam malik siw ak shu'ba ak waqi'a moy waqi'a ibn al-jarrah shu'ba ibn al-hajjaj imam ahmad ibn hanbal ak ibn ma'in moy yahya ibn ma'in rahmatullah ak ku ko xamantene ku melni ñom la ñoñu manam ñoñu le siwe manam niki nonu tamit ak jam tamit non la mel manam nit ki bu fekkene dafa siwe ci ne waji dal da ngay waru mom dafa deung han koku tamit han comme gaay ni ñi siwe ni amna ben way bu dekk fi ab satch la comme nonu niñ ko xamé nga xamné comme gis nga comme buñu nekké bo xawmu ba xam ba légui mais buñu nekké boy par exemple lool da nañ am wala da ngay gis ben dekk ci jitti dekk bi par exemple dañu xamné diw mom satch la voilà diw satch la comme genre yoy nga xamné mom moy satch dekk bi wa nga xamné ñepp ko xam voilà war far fa sax ñu wutal ko dakantal ngir mëna satch gi mëna satch ak yu mel non ak nit ko xamne ndialo kat la wala bom mom moy ubi boîte yi wala mo fay garder han moy manam moy ne ci boîte de nuit ak yoy non koku dañu daari xamne ki manam ak kacior la go xamantene mune futa nangu ay riwayam ak yoy lolu manam jarul kenn diko sédé manam ndax siiw na siway bo xamne jarul kenn diko lan diko sédé kon legui nak muné wazada yokna yusuf cheikh ahmed shakir neena huwa al imam al jalil abu umar ibn abd al bar al qurtubi rahimahullah manam mom moy yusuf non la tuddu yusuf xam nga imam la borom xoxoy rahmatullah alayhi li ci upp bo len setlo ay muhammad lañu tuddu ahmed wala Abu Bakar wala Ali wala Omar yo souvent de boy sello ñi ci upp fuf non lañ tuddu bo gisee ñeneen ñi tuddu leneen bari wuñu yenen touri taxu ñoo bari mais ñi upp ñi tuddu nak ay Muhammad lañ tuddu wala Ahmad hein wala yu mel non bo sello wala Yahya tam bari nañ ñu kashir lañ Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Sa'id al-Qattan Yahya ibn Sa'id rek deja ñent lañ Yahya ibn Abi Kathir wessa tara Yahya ibn Yahya ñu xawna sakkan tuti mais sino ñu ci upp Muhammad lañu tuddu tout ça surtout ci dernier jamono manam bo génné période salaf yi ñu upp Muhammad lañu tuddu ak Ahmad al-Imam Yusuf Abu Omar Yusuf ibn Abd al-Bar moy dakantalam moy imam bu mag bobu rahmalahu ta'ala moy hafizu wa maghrib ci jamonom rahmalahu moy ci les années 300 japp 400 mom digeunte bobu mom mo nekkon imam wa maghrib manam tout l'occident mom moy cheikhul islam Abu Omar moy dakantalam Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Bar ibn Asim an-Namari الاندلسي القرطبي ناه اندلسي لا دكون دك قرطبه قرط موي لا نيوخ كوردو في تي اسبان نونو لا تودون موم دنج كوي واخ انماري ناه تشسانم مانام دا فا ديم با تي مانام تريبيو مانام اسكانوك انمر ابن قاسط mom mi ngi gane aduna ci li nga xamne mom moy li gëna siiw comme niko Ibn Bashkawal rahmalahu waxe ci tialalem bu jele ci Ibn Mufawwiz mu jele ci al imam Ibn Abd al-Bar mom ci waxum rahmalahu mu ne mom mi ngi gane aduna bisub aljuma fek imam bi di khutba ci bir rabiul akhir manam ane 368 ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon lol mom moy li nga xamantene mom moy li gëna siiw al imam al hafiz ibn abd al bar kon qurtuba la gane aduna fele fi ci espagne ci andalousie mu nek ko xamantene borom xam xam bu reey reey la bo xamantene rahmalahu rahmatan wasi'a dafa gane aduna fek papam nek ko xamantene tam muy abdullah ibn muhammad nak non la tuddo yusuf ibn abdullah ibn muhammad ibn عبد البر عبد الله ابن محمد بوب كون مام مامام موتاخ ني نان كو مانام مانام ابن عبد البر نده مامام موم الامام ابن عبد البر رحمه الله بابام تامي دا فا نيكون بوروم خوم بو ماغا ماغا ماك رحمه الله واي الحافظ ابن عبد البر مو گنا ماك مو گنا ماك بابام ميغي ген ادنا اني 380 گيناو گادا يونت بي صلى الله عليه وسلم كون مانام الامام ابن عبد البر ميغي ام kon 12 ans manam fekkewul kon manam yu bare bare ci papam waye nak au moins li nga xamne jangé nako ci papam moy sopu xam xam bëgg xam xam lool mom jot nako xam legi ci ginnaw gi nak ci la daal di wër nak dem ci dëkk yi hein dem gis ku melne takko ku imam ahmad ibn abd al malik ibn moy abul walid ibn al faradi faqih bu magbub rahmahullah dem takko mom jang ci mom fiqh jang ci mom hadith nek ko xamantene tamit dafa weur ci goxu aduna bi comme ni nga xamantene lolou non la ci woon ci jamono jojo nga xam da ngay dem dox dem ci gox yu bare bare bare ci aduna bi dem setti ji borom xam xam yu maga maga mak ñi nga xamantene ñom ñoo setti wul borom xam xam yu mag yi surtout ci jamono jojo bari wuñu wa mais ñom nekku ñu won manam demu ñu won sharq manam demu ñu won orient aw ki ñu wax tay actuel bi moyen orient wala we manam demu ñu fo lutax parce que jamono joju dafa amone xex bu mak ak problème bu maga mak bu ñu fitna bo xamantene gaay dañ leen doon garal pour ñu baña jéggi yenn frontière té lolu mi ngi tambalé les années 399 manam jeexital bobu non ci fofu ci andalous mom moy fitna bi ñu xamé fitnatul barbaria kon ñom dañoo nekkon ño xamne mënatuñu won juggé ginnaw gi mënatuñu won juggé andalous kon lolu jamono joju après mom mënatu won gi manam dem na tukki ji dem fu bare bare bare waye bi mu bëggé dem fele ci moyen orient do fekk jamono joju manam fitna bobu commencé am Al-Hafiz Ibn Abd al-Barr rahimahullah mbolam borom xam xam dañ ko magal dañ ko reeyal rawati na ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yi nga xamantene ñom la bokal jamono ñi manam rawati na ñi nga xamantene ñom la bokal reew ginnawam tamit borom xam yu bare bare magal nañ ko al-Imam Abul Walid al-Baji rahimahullah ta'ala nga xamne mom ci generation juste bi tegula la bok mom neena lam yakun bil andalus misla abi umar ibn abd al-barr fil hadith fa huwa ahfaz ahli al-maghrib neena andalous amul kenn ku melni al imam abu umar ibn abd al bar ci xam xamu hadith mom moy ki nga xamantene mom ci lu amul ben werante mo upp mo monam moy ki nga xamantene mom mo daqa mokal mo upp li mokal ci hadith ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñom ñoo mokal ci hadith ci wa ahlul maghrib manam parce que ñom ñaar waxon na lako ñaari hafizi manam ki nga xamne mom moy hafiz wa maghrib manam moy wa occident té ñom mom moy al imam ibn abd al bar ak ki nga xamantene mom moy hafiz wa mashriq moy al imam khatib al baghdadi rahimahullah rahmatullah alayhima ñom ñaar jamono joj ñoo bokkon ñoo bok tamit adun manam jamono ji nga xamantene mom lañu genn aduna al imam al hafiz ibn abd al bar nak moko mak tambalina jang sax mom xam xam ak hadith fek al hafiz ibn abu manam abu bakr al khatib al baghdadi rahimahullah fek ganegul won aduna al imam al humaydi ci talib yi rahmalahu neena abu umar faqihun hafizun mukthirun alimun bil qiraati wa bil khilaf fi al fiqh wa bi ulum al hadith wa al rijal wa alafa mimma juma tawalifu nafi'atun sadat anhu manam imam manam abu umar ibn abd al bar rahmalahu barakhum fiqh la bu reuy comme niñ ko xamé hafiz la ci xam xam hadith ku bari xam xam la lu bare bare bare ci qiraati ni ñi jàngé manam ak wuti yi nga xamanteni ñom ñoo am ci fiqh manam jàngé alquran wuti am ci fiqh ak bu xam xétu xam xam hadisi ak nit ñi nga xamanteni ñoo nekk ci hadith ñoo yépp manam bind na ay talif yu bare bare yo xamanteni yu bari ndariñ lañ yo xamné yépp manam nit kuko gis manam mën na ca jariño lu bare bare bare niki nonu amna benen talibim bu Abu Ali al-Ghassani rahimahullahu ta'ala neena man dama degal Hafiz Abd al-Bar muy wax nan lam yakun ahadun bi baladina misla Qasim ibn Muhammad wa Ahmad ibn Khalid al-Habbab neena imam al-Hafiz ibn Abd al-Bar dafa wax ne amul kenn ci suñu rew yi ko xamantene melna ni Qasim ibn Muhammad ak Ahmad ibn Khalid al-Habbab neena man mani mom muné nak man mané walam yakun ibn Abd al-Bar bidunihima ولا متخلفا عنهما الحافظ ابن عبد البر رحمه الله غنولن وون توتي نك ñar ñooñu ba pare manam fete wulen ginnaw abadan wa neena da'aba fi talab al-ilm waftanna fihi wa bara'a bara'atan faqa biha man taqaddamahu min rijal al-andalus وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه والمعاني له بسطة كبيرة في علم النسب والأخبار مانام موني داير صح ليغا خامني موم لاني مونا واخ موي الحافظ ابن عبد البر تي ساكو موم تي ساكو خام دا فا ساكو خام خام تيونو تي فيتي تي كاو مانام ديم با رانيكو تي بو فيتي كاو كي نيغا خامني نيوكو جيت وون ييب تي وا اندلس مانام ميم ñaar ñi mu tuddu sax moy al imam qasim ibn muhammad ak al imam ahmad ibn khalid al habbab rahmatullah alayhi neena mem ñom ñaar ñi mo len raw kenn raw ko ci manam mo raw ñi nga xamne ñoko jitu ñep ci ñi nga xamne ñom ñoy wa andalus mo len raw ci xam xamu hadisi ak ci gis gis ci xam xamu fiqh ak maana yi nga xamne ñoo ci nek andak lolu yep dafa amone manam dafa am xam xam bu reuy ak kawé ak katan gu mag ci xam xam bi nga xamantene mom moy xam xam yu aju ci askanu nit ñi ak manam xabar yi ibnu bashkawal mom rahmalahu daf ne abu umar imam asrihi wa wahid dahri abu umar ibn abd albar mom moy imam wa jamonom rek te kenn la ci manam kenn la moy ci jamonom manam imam az-zahabi rahmalahu ci sirru a'lam an-nubala mune kana imaman dayyinan thiqatan mutqinan 'alamatan mutabahhiran sahiba sunna wattiba' balagha rutbatal a'immat al-mujtahidin wa man nadhara fi musannafatihi bana lahu manzilatuhu min si'ati al-'ilm wa quwwati al-fahm wa saylan adh-dhihn manam al-imam ibn 'abd al-barr rahmalahu nek na imam bo xamantene ku am diine la ku am diine la siqa la ku woor la mutqin manam ko xamantene ku meuna tak la tak bu rafet nek na ku ragneku ci jamono manam nek ku foori bu reere borom sunna la ak top manam sunna ku meuna na top sunna la kuñ ko xamé won la yegg na sax dara day imam yi nga xamne ñom ay mujtahiduna lañ kep ku xol ci téré mi nga xamantene mom la talif day xam manam waccu wayam ci yaatu xam xam ak manam deg degam ni mu amé doole ni mu degeere ak tamit ni nga xamantene non la xelam ñawé ibnu taymiya sax manam defna waxna manam wax ju rafet ci mom ci daru ta'arudul aqli wan naqli muné abu umar min a'lam an-nas bil athar wa tamyiz bayn sahiha wa saqimha abu umar ibn abd al-bar bok na ci ñi gëna xam ci nit ñi ci manam jeexit manam asari manam hadisi ak meuna ragne digeunte li nga xamantene ñom ñoy li wër ci hadith ak li nga xamantene wëruñu ci al hafiz kon ibn abd al bar nekkon ko xamantene ku ragne ko won la ci walu xam xam yep manam ci pass pass ci aqida binu na ci ay téré ku ragneku won la ci manam ñaka manam ci di jël hadisi diko comparer di tek ci digënté manam di xol li nga xamantene ko xol téré mi rek dakoy lool dakoy ragné xol tamhid ak istikhar rek masalan di nga gis loolu mu ragneku lool mu ragneku ci lool do fekk ben hadith bu ñuy sharha loolul par exemple ti téré wal téré hadith nga xamantene al hafid ibn abdul bar a ci téré mi ci tamhid wala ci istikhar sharha na hadith yoy nonu han wala mu wax ci loolul da ngay gis ñuy toxal ay waxam hatta ci téré tafsirul de men tafsir imam al qurtubi rahmalahu ak tamit ci yenen téré hadith yi da ngay gis waxu al hafid ibn abdul bar rahmalahu mu nek ay wax yo xam tane ñuy mata baye xel la manam da ngay gis ni période bi mu dundu hatta al khatib al baghdadi sah rahmalahu siwewul nonu ci ni mu ñi xeb xamam ñawé won manam bo setlo al khatib al baghdadi mo gëna siw ci walu mustalahul hadith mais buñu démé ci xam xam manam hadith fiqh bi li ci aju et cetera exploitation bi lolou da ngay gis né largement lako imam al hafid ibn abdul bar rahmalahu gëna siwé niki nonu usulul fiqh daf ci nekkon ko xamantene tamit daf ci ragne ko won manam ku ci kawela won niki nonu maana ak luxa ak téré luxa yi nga xamantene bo démé ci téré mi tam da ngay gis waye ak lepp lu aju ci adab yoy non nga xamantene lu mata baye xel la parce que lu mata ragneku la tamit ci domaine la yo xamantene tamit dafa mata ragneku surtout li aju ci lugha bati parce que dang koy soxlo ci hadisi ci sharh hadisi ak degeural yenn mana fiqi ak surtout ci aqida dang koy soxlo bu baax baax moy yenn manam lugha ak xam xam yi nga xamne ñum ñuy tourner autour manam lol mom motax tamit manam ragneku ci lu am solo la niki nonu am ci ay point manam d'autre façon so ci ragneku tam parce que tamit en fait mëno ko def tam priorité xam xam la yo xamne kene duko def priorité parce que sinon da ngay perdre sa temps mais xam xam la yo xamantene bo démé ba nga xamantene da nga soxla ben masala wala nga ben hadith wala nga bëgg utiliser ben aya wala yoy manam il faut nga xol lan la ci borox xam wax ci lol ci kaw lol tamit di nga xam aya manam en tout cas li nga ci soxla mais nak il faut nga jang ko d'une manière globale d'abord manam nahwu il faut nga jang ci d'une manière globale au moins hein ba am man ko maîtriser maintenant nak manam am ma xoot ci manam geejju ci kokku nak mom su fekenteene da nga yitti wo deug yenen xet xam xam yi manam bul ko def priorité après nak meun nga ci duggu manam mais do ko def priorité ba pour geejju ci maintenant nak bon après meun nga ci geejju nak après dank ga koy jang dank ba kérok nga ci geejju niki nonu bo xolé nimi utiliser dalili ak waxu borom xoxmi ak ni nga xam tane non la dajale won xam xamu borom xoxmi ñeeki manam daf ci yimoon te daf ci ku ci ragne ko la ak ni nga xam tane non lay xamé wé hadith bu wër ak wërul et cetera légui mom serigne mi ñi nga xam tane ñom ñoo ci gëna siwu rahmalahu rahmatullahi wasah moy abu umar ahmad ibn abdullah ibn muhammad ibn ali ñuko manam moy al faqih mu gëna siwé ci ibn al baji rahimahullahu ta'ala manam koku nek na ko xamantene ku manam ku mëno ku takkon la ku am imam jamonom la won mom la al imam hafiz ibn abdul bar lolo mo ne kana imam asrihi wa faqih zamanihi jamal haditha wa ra'y lam ara bi qurtuba wala bi ghayriha min kawr al andalus rajulan yuqasu bihi fi ilmihi bi usul al din wa furu'ihi wala lolo al hafs ibn abdul bar wah rahimahullah mo nekon imam jamonom nek faqih jamonom dajale hadith ak gis manum ak fiqh gisuma ci qurtuba ak tamit yenen dekk ci weur fi ci andalus yeb ko xamantene munef nako gam lek wajoju ci xam ak manam ci ciosanu dine ak ci ciari muy abu umar ahmad ibn abdullah ibn muhammad ibn ali al faqih rahimahullah ñu gën ko siwe mu gën siwe ci ibn al baji jangé na ci mom manam al muntaqa moy ibn dar ak ad-du'afa wal matrukina han ak al ahad bu ibn al jarud batay ak tere imam abu hanifa manam kitab abu hanifa bu ibn al jarud batay ak jangene manam tamit ak tamit musannaf bu ibnu abi shayba imam al hafiz ibn abdul bar rahimahullah dafa don wax nan kana min adbatil nas li kutubihi wa a'lamihim bima fiha min riwayatihi kamulat alayhi musannaf ibn abi shayba gis ni al musannaf ibn abi shayba rahmalah ah benen borom xam xam bo xamantene tamit jang na ci mom mu nek borom xam fiqh bu magamagama bu reey reey bo ko xamantene al hafiz ibn abd al bar jang na ci mom takona mom jele ci mom fiqh surtout mu dawana bu imam malik rahmalah man bu ibn qasim rahmalah mu dawana dal manam bi siiw bi rek nga xamne jangé nako ci mom takko mom bu baax ci lolou moy abu umar ahmad ibn abd al malik ibn hisham ibn hashim bok al ishbili mom ishbil la dekon manam mu gëna ci yo ci ibn al makawi manam niko nonu jangé na ci bo xolé ci benn boroxoxom bo xamantene muhaddis la boroxoxom fiqh la boroxoxom hadith la bu reey ko xamantene mom al hafs ibn abd al bar jangé na ci mom tamit batay mu dawona bu imam malik ak tafsir ibnu uyayna tafsir mi ak riwayat ibnu bukair bu manam muwatta imam malik jange ci manam imam al hafs ibn abd bar jange ci mom lol te kok serigne bob mom moy abu umar ahmad ibnu muhammad ibnu ahmad ibnu sa'id al umawi mom mi ngeena tiyew won ci ibnu al jasur niki nonu al hafiz ibn abd al bar jangena lu bare ci ay tere yi nga xamantene manam ay tere yo xamne tere sunna lañ comme sarih sunna fada'il jihad at tabsir bu imam at tabari nga xamne mom mo bindu yeb rahmatullah alayhi manam jangena ko ci imam tere borom xam xam bu mak tamit bo xamantene bu ñuy wax abul fadl ahmad ibn qasim ibn abd arrahman at tahrti al bazzaz niki nonu al imam manam al hafiz ibn abd al bar jangana ci hadith al baghawi ak hadith ali ibn al ja'd ak maani al qiraat yep jangena ko ci ben tamit serigne bo xamantene koku ku mag la ko xamantene boroxoxam bu reey la ko xamantene demon na baghdad delu ci jang nek boroxoxam bu reey ci andalus rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a ku tud ahmad ibn qasim ibn isa mu nek abul abbas al muqri al iqlishi non la tudon ak ñeneen manam buñ leen doon tuddu ñu jéxal duñu jéxal manam ñu bare manam jàng na ci ñom xam xam amma talibé mi nak talibé mi ki ci gëna ciw wala bok waw manam waw ni ci gëna siiw moy al imam al hafiz nga xamantene imam bu mag bobu nga xamantene ku ragne ko la ci xam xam moy abu muhammad ali ibn ahmad ibn sa'id ibn hazm al andalusi moy ibn hazm ibn ghalib al farisi al zahiri moy zahiri bu mag bobu mom nga xamantene borox xam bu ri le manam mom lañ wax al imam ibn hazm nga xamne mom mo sofé lan mazhab lan mazhab zahiri rahmatullah alayhi mom wadda buñ xamé tay mazhab zahiri mom motax ñu wax mom bin al muhalla ihkamul ahkam al fasl assala rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a niko nonu mom tamit mom bok na ci talibim bi gi gëna ci moy al imam al humaydi te moy al imam al mutqin al hafiz shaykhul muhaddithin borokho muhaddis ci jamono moy abu abdullah muhammad ibn abi nasr ibn fatuh ibn abdullah al asdi mom moy al humaydi mom motax ñuy wax bok na ci ñu gëna takok al hafiz ibn abd al bar ak ibn hazm rahimahullah bok na ci manam ku magla rahimahullah rahmatan wasi'a mom moy ci bind jazwatul muqtabis ak al jam'u bayna sahihayn mom manam al jam'u bayna sahihayn bi ngay deg mom imam al humaydi bi rahimahullah mom moko bind niki nonu bok na ci ben imam bi nga xamantene mom mo bi taqyidul muhmal wa tamyizul mushkil taqyidul muhmal wa tamyizul mushkil moy li nga xamantene mom lañu waxone ne mom moy téré bi nga xamantene daf doon sétantal di liñutu li nga xamantene mom moy ñaari sahihi di xol manam étude critique bimu ci def mom moy imam abu ali الحسين ابن محمد ابن احمد الغساني الجياني ابو الغساني الجياني رحمه الله الامام الحافظ المجود محدث الاندلس wa andalus moy sen borom xam hadith jamono moy abu ali al husayn ibn muhammad ibn ahmad al ghassani al jayyani rahimahullah rahmatan wasi'a bok na ci talibi al imam al hafiz ibn abd al bar yi nga xam tam ñom ñu gëna ci moy ibn mufawwiz te mom mo tuddu mom moy al imam al hafiz abu al hasan tahir ibn mufawwiz ibn ahmad ibn mufawwiz al ma'afiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a wa ko mom tam ci ñu gëna solo ci al hafiz ibn abd al bar la bok et cetera donc manam al hafiz ibn abd al bar legui nak mu dess tire yi nga xamantene mom la bind mom tamit al hafiz ibn abd al bar comme niñ ko xamé manam dafa nek ko xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala da ko may manam mu talif lu bare ba pare ay talifum bare njariñ ba pare mu nek ko xamantene day xol manam dafa yalla da ko mayon suy wax suy bind day setantal dafa manon ba pare lu bare lu bind gisoo tamhid bi ngui bind subhanallah mune dam ko bind ci muwatta ci goor ñi ci nek et cetera pour défendre muwatta mune way bañ ko guddal lol xolal 18 tom la 18 mune guddalu ko lol pour mu neex mokal la wax hein subhanallah pour talibé mokal ko deeng Allahu akbar nday wone magayum rahmalahu rahmatan wasi'a talifum yi bon yi ci gëna ci manam manam moy tamhid ak al istizkar ak al kafi ci fiqh mais bindu na ci al qira'at ak ulumul qur'an bindu na ci ay téré bindu na ci téré bu ñu wax al bayanu an tilawati al qur'an bindu na ci al iktifa'u fi qira'ati nafi' wa abi amr ibn al ala bindu na ci at-tajwid wal madkhal ila ilm al qira'ati بالتحديد ci walu hadith ak xam xam yi nga xamanteni ñom ñoo ci aju nak bindu na ci tamit ay téré bokku na ci ash-shawahid fi isbat khabar al-wahid bindu ci ikhtisar kitab at-tamyiz li muslim bindu na ci al-istizhar fi turuq hadith ammar moy hadithu taqtuluka al-fi'atu al-baghiya bindu na ci at-taqassi lima fi al-muwatta min hadith rasulullah sallallahu alayhi wasallam bindu na ci hadith Malik kharij al-Muwatta nga xamne hadith yi Imam Malik rahmalahu yi nga xamne nekkun ci Muwatta mom la ci dajale bindu na ci az-ziyadat lati lam taqa fi al-Muwatta inda Yahya ibn Yahya moy ziyada nga xamne riwaya Yahya ibn Yahya tamim al-Laythi rahmalahu ci Muwatta Imam Malik ziyadat ndolante mom la ci def manam ci yenen Muwatta yi bindu na manzumatun fi sunnah manzuma wayla min ikhtisar kitab at-tahrir ak bin wadih as-sunan yep ay bind nako ci xam xamu hadith ak manam hadith ak xam xamam yi ci walu fiqh ak li ci aju mom at-tamhid gis nga at-tamhid ak al-istizkar at-tamhid lima fi al-muwatta' min al-ma'ani wal-asanid ak al-istizkar ak ikhtilaf ashab malik ikhtilaf riwayatihim anhu ak al-kafi fi al-fiqh ala mazhab ahli al-madina nga xamne téré bu am solo la téré la comme taxuko reuy torop nga xamne comme ñom risala comme muhtasar khalil non la mel manam comme muqaddimat raziya téré bu non la mel bindu na tamit ben téré bu ahkamul munafiqina bindu na tamit téré buñ tudde al israf ala ma fi usul fara'id al mawarith min al ijtima' wal ikhtilaf nga xamantene ci xam xamu miras la ko def ak al ajwabatul muawwaba ala al masail al mustaghraba fi sahih al bukhari lol tamit manam lu am solo la ci dajale ci walu masala yi nga xamantene dafa nek ci sahih al bukhari te mu nek yu tumranke bindu tamit tere buñu tudde al insaf fi ma bayna ulama al muslimin fi qira'at bismillahir rahmanir rahim min al ikhtilaf nga xamne wuti nek ci bismillahir rahmanir rahim et cetera yi ci aju ndax dañ koy jang lan mo ci wër lu ci wërul et cetera tout ça mu bindu ci téré amma ci walu tarikh ak histoire nit ñi ak li nga xamne mo aju ci biographie wu borom xam xam yi ak sira yenenbi sallalahu alayhi wasallam bindu na ci lu ñu tudal istiyab fi ma'rifat al ashab nga xamantene ci xam xamu ci walu sahaba yi lay wax radiyallahu anhum bok na ci téré yi gëna am solo ci buntu bi ni bindu na tamit al intiqa fi fada'il thalathat al fuqaha بنا الإنباح على قبائل الرواة بنا الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى والألقاب بنا أخبار القاضي منذر ابن سعيد البلوطي بنا اختصار تاريخ أحمد ابن سعيد ابن حزم السلفي الكتاب أخبار القضاة ak ad-durar fi ikhtisar al-maghazi wa siyar ak القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم وأول من تكلم بالعربية من الأمم أما تعقيدة بنة أعلام النبوة أك الإنصاف في أسماء الله توالو أدب أك جيكوي أك مانم أك والو تربية لأجو توالو تربية نت توالو تيون نتو يالي جمال نونو مانم بنة بهجة المجالس وأنس المجالس بن نتي كتاب الجامع في آداب طالب العلم خمنا تير بو ام صلا سوفان موما كي دنجكاي مول سي غيناو سي غيناو الكافي بن تام احتبال بما في شعر ابي العطا هي من الحكم والامثال بن ولا من الحكم والامثال بن البستان في الاخوان العقل بن تام العقل والعقلاء وما جاء في اوصافهم عن العلماء والحكماء بن تامت جزء في الانواع او منازل القمر بن جامع بيان العلم وفضله منك تير بو خامتاني بن مودي تود تيري بوك نتي تيري ييغا خامتاني نيوم نيو يي غنا سيوي تي موم موي ييغا خامتاني موم لانيو غنا خامي كي موم الامام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى من جن ادنا كوم نينكو وخه 463 غيناو غادا ينتبي صلى الله عليه وسلم فك موم 95 عام رحمه الله رحمه واسعه الامام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لو وخ من وزاد دولنا يوسف بان نه كل من كيب كو خامتني بعلم تي خام خام يعرف دنج لا خامي عدل كوكو كوماندو لا الى ظهوري بكرك مو فين جرحين اك manam ak jam ba kérok ñulay jam rek yow ko ku manu nga mën nañu séré ci yow ak manu mune wa abaw waye lolu bu roxox wi dañ ko bañ ci li ëpp ci ñom الشيخ احمد شاكر رحمه الله mom mune tasbutu adalatu rawi bi an yanuss alayha wahid min al-ulama al-ma'rufin bil-bahth في أحوال الرواة هذا هو الراجح وذهب ابن الصلاح إلى اشتراط التزكية اثنين من العلماء من ما دوتك راوي كوي سولو حديث موي دا نا صح سو فكنتني كين سي بوروم خم خم ييغا خامني خامن نان لين سي گستو سي حالو نيغا خامنتني نيوم نيو ني سولو رواتي دنج كو سيري مانام il faut nga bok kon سي نيغا خامنتني نيوم من نيو سيري لولو ديغا واخ دي manam moy nga bokkon ci borom xam comme niñ ko waxe sank manam il faut nga nek ko xamantene yow sak wax ci ne diw ku maru la war def nako bayyi xel te lolu mi ngi amé ci nit ki bok ci borom xam yoy non mune lolu moy li note al imam ibnu salah nak rahmalahu mom dafa chartal ci ñaari nit setal ko ci borom xam yi mune wa hadha fi ghayri man istafadat adalatuhum washtaharu bit tawthiq wal ihtijaj bihim bayna ahli al ilm wa sha'a athna'u alayhim مثل مالك والشافعي والشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء إنما يسأل عن عدالة من خفي أمره من خفي أمره منه أما ووتي غوغو ندخ كين دوينة نيار دوينة لولو موي نيغا خامتاني نيوم seenu mandute manam tasarawul ba pare ñu siwe ci ñu woor nañ ba pare ñuy laye seeni wax ci digënté borom xam xam yi té seenu tag siwu ci biir borom xam xam yi ko démé nek imam malik imam shafi imam shouba imam as-sawri sufyan as-sawri sufyan ibn uyayna abdullah ibn al-mubarak al-marwazi al-mumal awza'i imam ahmad ibn hanbal yahya ibn ma'in ali ibn al-madini ak ñi nga xamantene ñu melni ñom lañ ci manam ño xamantene seenu manam tour yalla daf ko yekiti ci selate ci mbax manam seenu mbir manam seenu mandute seenu njub sax ñoñu mom kenn du laaj ndax mandu nañ waaw wala deet ñi ñi laaj moy ko xamantene seen mbir da neubutu من وقت سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال مثل إسحاق يسأل عنه إمام أحمد بن حنبل مسنن كولات تيمبيروم إسحاق بن راهويه رحمه الله ندخ مانو لاغي من إسحاق أي بيروم كوملني إسحاق دا نان لاج أي بيروم دنج وسئل ابن معين عن أبي عبيدة فقال مثل يسأل عن أبي عبيدة أبو عبيدة يسأل عن الناس مانام Yahya ibn Ma'in rahimahullah mom tam dañ ko mësa laaj ci mbirum Abu Ubayda moy Abu Ubayda ta amul alin al-Fallas rahimahullah ñu laaj ko mu ni man ku melni man ndax dañu ma laaj mbiru Abu Ubayda rahimahullah Abu Ubayda kay lañuy laaj nan ko nit ñi lo xalat ci ñom mais pas mom ñukoy laaj lu ñu ñi xalat ci mom deng wa qala al-qadi Abu Bakr al-Baqillani ash-shahidu wal-mukhbiru inma yahtajani ila at-tazkiyati إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضاء وكان أمرهما مشكلا ملتبسا مجوزا فيهما العدالة وغيرها الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله مم دفني كيغا خامني موي كي سيري اك كيغا خامتي مم موي كي جوخي انفورماسيون نيوم ñaar dañu aajo ci ñu setal len su fekente ne neku ñu siiw ci mandute ak ngeureum nek ba para seen bir nek lo xamne dafa leunt nda manam lu jax lu leunt la ba para nek lo xamantene ak mandute ak ludul ak contraire bi dagan tout simplement ci ñom wa dalilu ala zalika an al ilma bi zuhuri sirrihima wa ishtihari adalatihima aqwa fi nufus min ta'dil wahid wa ithnain yajuzu alayhima al kadhb wal muhabat manam te li wone ni lolu la moy ne xam xam manam xam gi ñu xam manam ndax seen bir feñ gi mu feñ seen bir lolu ak seenuk mandute siw gi mu siw mo gën ëpp doole ci nit ñi ci seen ke ben nit wala ñaar nit rek taxaw sédé ño xamantene ñom seen sédé gogu mën nañ ci wax lulul nonu mën nañ ci naxanté mën nañ ci rag ginnaw nit mën nañ ci wax lulul deug tout simplement muna wa tawassa al hafiz abu umar yusuf ibn abdullah ibn abd albar an-namri al-qurtubi في هذا فقال كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه مانم الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله مم دفع احنا كيب كو خمنتنا دنگا نك بروم خم خم نيو خمالا نجيتو خم خم كو كو ماندو لا ba fara dañ koy jappé né abadan ki dafa mandu ba kérok lenen di wané ni manam preuve di wané ni ki kat mandout qala ibn salah al imam ibn salah allah dana wa fi ma qalahu tisahun ghayr mardin lim wax nak ak yaatal la go xamantene nek luñu gëreum manam dano dafa yaatal mbirum dafa manam dafa mbir mi dafa léger dal manam nek ci bir boro xox rek yitté wo ko rek warul tax ñu japp né ko manu nga kon lolou la al imam ibn salah wa rahmalahu ñu bari top ko ci mom waye mom al hafiz ibn abd al bar dafa tek wax ji ci xam xam bo ci hadith bo xamantene dafa siiw moy daf ko tek ci hadith bi nan yahmilu hadha al ilm min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrif al ghalin wa intihal al mubtadin wa ta'wil al jahilin xam xam bi manam generation bu ñew ñi ci ginnaw ñi mandu rek ñokoy yanu sa borom nonu la def dafa dogal ne day tan ñi nga xamne ñom ñoy ñi mandu mu tan leen ñu tan li nga xamantene mom moy ñoy borom manam mu wolu leen jox leen xam xam bi su ko defee ñom dañ ci dañuy lepp lo xamantene ñi eppal dañu ñew soppi ko ci ñu mën ko xamé dindi ko ci né du li ñi nga xamantene yaq rek lañ taxajuk seen jeng manam yaq giñ ci bëgg yaq ñu mën ko détecter gaaw né hé du ni amma ñi nga xamné ñom ñoy jahil yi nga xamné xamuñu dara di interpréter luddul nonu ci biir xam xam bi ñom tamit ñu mëna taxaw né hé li du ni kon ñom seen rôle bobu dafa ri ri ay go xamantene il faut ñu nekk ño xamantene dañuy ragal yalla mandu su ko defé yalla tanu len pour zéro rek jox len xam xam tek len ci kanamu nit ñi defu len lool deful loolu mais da fekk ne dafa am vraiment yo mbir yo xamantene dañu laqatu ci ginnaw té mom moy rôle bi ni kon ci kaw loolu motax xam manam mais nak hadith bi nga xamantene manam hadith bi la nga xamantene mi ngi ci sunan yi hadith la bo xamantene siwna donte amna ñeen ci borom xam rahmatullah wuute nañ ndax werna wala werul waye si wayam day tax manam ba ñu ëpp ñu bari dañoo japp ne hadith bi werna nga xamantene laaj nañu manam manam al khalal rahmoullah neena laajna imam ahmad ibn hanbal rahmoullah ci walu hadith bi dal ni li dal dafa melni mawdu' la mune dedet la huwa sahih hadith bi werna ñu laaj ko ci koku deg mune ci kenn ku dul kenn du ñaar ci la ko deg ñu ne ko ñal la mune hadathana bi miskin illa annahu yaqulu an ma'an an al qasim ibn abd alrahman qala ya'ni fa ghalata fi ismi ibrahim ibn abd alrahman Allah mam dafa joom dal ki ci nimu manam daf ni ci ma'an la lako jele am jele ci al qasim ibn abd alrahman manam alors que ibrahim ibn abd alrahman lako jele deng après imam ahmad rahmalahu dan ma'an la ba sabihi te ali ibn al madini tam rahmalahu mom japp na ne ma'an ku wër la ku wër la ala kulli hal hadith bi dul façon ñew na ci ay riwayat yu bare bare yo xamantene day tax ne hadith bi boko manam lu mën ti xew moy hadith bi deugerna hadith bi wër na moy hadithu usama manam ci parmi ñiko solo moy usama radiyallahu anhu usama ibn zayd radiyallahu anhu ni li nga xamne mom la al hafiz ibn abd al bar wax nak ku demé nek al imam ibn al mawaq rahimahullah mom la degeural ak ku melne al imam ibn al jazari rahimahullah ñom loolu lañ degeural daal di japp ni loolu mom moy li nga xamantene mom moy lu deug te al hafiz al mizzi mom tamit mom la deugural ba pare dafa wax na sax suñu jamono ji lool mom lu geureum la lu mata baye xel la dayer sax day daldi ragneeku te lool ibnu al imam ibnu sayyid an-nas rahmoullahi daf ne mom gisuma lul li al hafiz ibn abd al bar wax deug la imam az-zahabi rahmoullahi dani lool innahu haqqun wallahi li deug la nak han parce que ku siwe xam xam nek ci luñ diko luñu tout ça fi gisunu ci mom luy wané ni ki mandoul cede ni mandono moy li gëna wuur moy li gëna deugër lool dafa nek lo xam tane danaka dañ koy daali wara mëna nangu lool mom motax hein té buñu xolé buñu té lool buñu xolé lool sens la bo xamné lu yanu mana la ko xamné day liñutu ci day yëngatu ci xam xam ñu xamé ko mu siiw ci di doxale doxalun borom xam di liñutu seen biir nek ci seen biir di melni ñom di yitté wo xam xam té xamé luñ ko dara lo xamantene lu ñaaw la bu ko kenn waxul sétalul itam dañuy xamné ki ku maandu la loolu mom al imam ibnu salah rahimahullah bañ gi mu ko bañ c'est vrai que comme mom mo nekkon imamu jamonum ci walu gogou motax mais sinon bo xolé yenen borom xam yi manam imam yusuf ibnu abd al bar rahimahullah wetul ci gis gis la bo xamantene d'ailleurs imam az-zahabi rahimahullah dafni wa min zalika ikhraj al-bukhari wa muslim li jama'atin ma tala'na fihim ala jarh wala tawsiq muna bok na ci li ni muna d'ailleurs beuri na ño xamantene imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhim solo nañ ci ñom mbolo bo xamantene gisunu ci ñom kenn ku leen jam gisunu kenn ko xamantene wax na ni ñoo ñu woor lañ and ak lolu imam bukhari imam muslim rahmatullah alayhim dañuy solo we ci ñom parce que lutax parce que dañu siwe ci xam xam tout simplement te kenn waxul ci ñom lu ñaw kenn sédelu leen lu ñaw kon dañuy japp ne dañ maandu lolu motax imam bukhari rahmatullah alayhim imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhim solo we ci ñom lolu nak day daldi degeural ni al-hafiz ibn abd al-bar rahmatullah lim wax li mom moy am donte imam as-suyuti rahmatullah ah neena ñom bañ nan manam borox xoy bañ nan manam moy ku mel al-hafiz ibn abd al-ibn salah rahmatullah imam ibn salah nga xamne moy reference bi ci jamono ji ci mujju jamono yu mujju ak imam mom as-suyuti mam al-hafiz al-iraqi bi mu ñewé dafa répété wat wax ji imam suyuti ñew répété wat ko et cetera mais manam da ngay gis ne wouté bu dafa deuguer wouté la bo xamne dafa deuguer deug la al-hafiz ibn abd al-bar nak rahmatullah mom moko ñëk feñal manam wouté gog mom moy ki nga xamne mom moko ñëk wax من والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من من بإجمال جرح مانام والجرح جم والتعديل اك سيدك ماندوت مطلقا تي لونو جويال مانام موي بو فكنتي دانيو جويال نون رك دادي واخني diw de ben way da ñew diw de manout manam ci ñi nga xamantene ñom ñoy il faut que nak nga bok ci ñi nga xamne seen wax dañ koy mëna nangu ci xam xam bi motax ñuy wax dañi diw manout wala kok da ñew ni diw de ku manula da di koy doyal non raaw gis nañ borom ko xam li ñu gis moy rahmatullahi moy qubuluhu moy dañ koy nangu kon borom xam rahmatullahi ñom dañ koy nangu min alimin ci borom xam xam manam bu rew ko xamantene borom xam xam la go xamne xamna nit ki xamna lan moy sabab yi tax ñu mëna jam nit ak sabab yi mëna tax ñu mëna sédel nit ne manduna xam tamit li nga xamantene mom moy wër wër lo ci mbir yoy koku bu ko waxe bu sédé lolu koku dañ koy nangoo alal asah ci li nga xamne mom moy li gëna wër ya nga deg ngani abo mune waw mune malam yu wasaq fek degeeraluñu koku nonu man manam fek degeeraluñ ko man ci ko xamantene mom man ko xamne bi ijmalin ci manam anam guñu joyal non rek gu lemu non rek jurex lañ ko jame manam fek amul ben way bo xamantene dafa ñew ci degeeral ko manam ci anam go xamantene manam ko xamantene dañ ko jam ci anam go xamne kenn detaay wuko comme tay ben way bu ñewé ni ah kenn ci borom xoxam yi daal ñew ni diw de manduul waye waxul lutax am kenen ku ñew daal ni diw de manduna bu boba nak kenn dootul nangoti jam gañ ko ñeekona jam il faut ñu mbir mi han dañuy daal di commencer xolaat dañuy daal di xolaat mbir mi bu baax dañ koy daal di étudier waat الشيخ احمد شاكر رحمه الله من اختلفوا في الجرح والتعديل هل يقبلان مبهمين من غير ذكر اسبابهما من بروخو رحمه الله ووتو نانيو تي جرح والتعديل مانام جام نيت سيده تي موم ني ماندوت ولا بوك ني سيده ني ماندونا موي تعديل نده ديف نكو نانغو ñaar mbir yoy ci manam bu fekkante dañ ko wax non rek te ken leraluko te tuduñu sabab yi tax ñu wax ma ki manduna wala ki mandout من فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما ñen ñi dañoo chartal ne pour ñu mën leena nangu fokk nak nga tuddu lan motax nga kon wax ju ñëk ji lool la moy lan motax mo man ko lan sédé mo mëna wax ne ki manduna wa sharat ba'dhum dhikru sabab fi at-ta'dil dun al-jarh am ño xamantene ñeneen wax jo xamantene wax nañ ko moy ñom dañ ni il faut nga wax bala nga meuna sédé nit manam bala nga ko meuna sédél il faut nga wax li tax ma sédé ak mandoutem waye jam gi mom jaruko kon ñu ñëk ñi ñom dañoo wax né la budda buma sédé né manduna wala ma sédé né lan dañ koy jam fokk mu tuddu tour bi ñi ci dess ne ah budé manduna manam budé jam dañ koy jam mom mën na ko sédé sans ma am dara luñ ci mëna manam luñ ko wax manam sans manam budé dañ koy jam mën na ko wax sans ma wax lutax ma jam ko waye budé damay sédé né waji dafa manduna mom fokk mo wax né manam ki adal la ah boba nak fokk mo indi preuve yi manam fokk ma leral ko ñom ndax dañ ne li tax moy sabab yi tax ak manduté ñu mën ko sédel nit dafa bari manam sabab yi tax nit ñi ñu mën ko sédel ak manduté bok manam dafa bari lu ci nit ñi di def manam di ci tricher ndax nit ki mën na ñew mel no xamantene ci biir nit ñi waxé no xamné doxali né no xamné sol sa ba doram yor kurus gi et cetera han manam tricher dal alors que kon bu boba il faut nga leral ko lutax ba nit ñi xamne ba ku ko xam bi xam bu baax lan mo wara mëna tax ma mëna nang waxu ki ma mëna nango ne ki manuna boba il faut ma expliquer ko ma leral ko amma budé jam ko nak mom lolu jaruko parce que jam ko mom li tax ñu mën ko jam xam nañ leen boba boko jame rek moy budé yow borox xam nga ci walu gogu dañ ko daal mëna nango muna waqabala ba'dhum at-ta'dil min ghayri dhikri asbabihi وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا وهو الذي اختاره ابن صلاح والنووي وغيرهما وهو المشهور عند اكثر اهل العلم من امنا mune mu am ño xamantene dañuy nangu buñu mandu buñ né diw de manduna té duñu tuddu sababam waye bu fekkenté né ci jam la manam mën ko di séré ci mom lu ñaaw boba nak fokk nga léral sabab bi tax nga mën ko jam lool nak dang ko wara téxantal mune loolu mom moy li nga xamantene mom la imam ibn salah ak imam an-nawawi ak ñeneen ñul ñom rahmatullahi alayhim ci borom xam xam wax té loolu mom moy li gëna siiw ci waxu borom xam xam yi rahimahumullah lool lan motax ñu na parce que en fait li mëna tax ñu mëna mandul lo nit loolu dafa bari loolu motax tuddu ko da fay jafé am ma nak li nga xamanteni mom mo mëna tax ñu jam nit ni diw nangam de diw de mandul buñ né la loolu foko tek rek nga daal koy mëna wax mu daal yomb loolu yomb na mo gëna yomb deng lolu mom motax kon lu upp ci borom xoxom mom lañ wax manam ci fuqaha yi usuliyun yi borom xoxom hadith yi rahmatullahi alayhim deka d'ailleurs comme ñaar imam al-bukhari mom muslim sax rahmatullahi alayhim ñom lolu lañ wax te lolu mo wax imam ibn salah imam an-nawawi rahmatullahi alayhim muna wa'tarada ibn salah ala hadha bi kutub al-jarh wa'tarada ibn salah ala hadha bi kutub al-jarh wa at-ta'dil fa innaha fi al-aghlab la yuzkaru fiha sabab al-jahl سبب الجرح فالأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف في من جرحوه فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه إمام ابن الصلاح رحمه الله واعترض ابن الصلاح على هذا إمام ابن الصلاح دفع غار البرمي ما نم وحجي بمكو وخي بار دفننك مي خولل kutubul jarh wa ta'dil téré yi xamné dañ ci def al jarh wa ta'dil téré yoy li ci ëpp duñ ci tuddu sabab bi tax ñuy jam nit ki kon buntu bi buñ ko jëlé charte bi kon day tax ba jam nit doot ñuko mënati parce que comme que lu ci ëpp dañuy gis rek dañ nan diw neena waaju worul diw neena ki mandu wut diw neena ke ka cior la yoy lañuy faral di wax lolu nak mom indi na ci tontu mune lolu njariñ le fait que ñu wutal ko charte bi né il faut que nit ki léral ko moy nit ki su fekkante ne dañ ko jam dañuy daali manu ci mbiram manam duñu nangu haditham ga waye buñu gëstu mbir mi xalam gis ni liñuy douté ci ay mbiram amna lu ko toxal bu wowa day daali mëna tax ñu daali nangu ay haditham ya ngi deg kon lolu muy ñettel wax mune وذهب بعضهم الى انه لا يجب ذكر السبب في الجرح او التعديل اذا كان الجارح او المعدل عالما باسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وافعاله من هناك manam amna ño xamantene ñeneen manam moy kon ñentel wax ji ñom dañ ne du war ñu tuddu sabab bi tax ñu jam nit ki du tuddu tam du jarul tam ñu tuddu sabab bi tax ñu manam sédel nit ki ak mandutem lolu moy su fekente ne ki nga xamne mom moy ki jamaate wala ki sédelate ak mandute dafa nek borom xam xam ci sabab yi tax ñuy mëna jam nit ak diko mëna sédel ak mandute ba pare xam wuute yi ci borom xam xam yi wax xam tamit manam am ben vision bu leer clairvoyance ci mbir mi nek ko xamne ay manam kuñu geureum la ci pass passam ak ci ay jëfëm koku bu waxe nit manduna wala nit manduul rek dañ koy daal di wara mëna ko deg même bu fekkante ne lan manam détaillé wul lutax manam waxul cause yi tax mu sédé séré bob mu sédé kon lolu mom moy li nga xamantene mom la al imam as-suyuti wax rahmahullah ci wax ni mun raaw qubulahu min aalimin ala al-asah ma lam yuwathiq man bi ijmalin jurah manam me nak lolou daf ko teunk ci feek manam ko xamantene dañ ni rek ah moy li imam ibn salah wa rahmatullah day delo wat sax ci lolou moy feek ñewu ñu ne diw de mandout te leraluñ ko am ku ñew daal di koy mandul daal ni wax ni manduna bu boba nak fofu dotu ñu nangoti jam gogo non qala al muallif fi at-tadrib imam as-suyuti bi mi xam no ta'rif tere bi manam muta'rif alfi bi ñu jang rahmalullah neena ci tadribur rawi wa huwa ikhtiyarul qadi abu bakr wa naqalahu an al-jumhur واختاره امام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب وصححه الحافظ ابو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح واختيار الشيخ الاسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا مانام واختار الشيخ الاسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا لول دي نتي ان شاء الله من امام السيوطي رحمه الله بيغا خن مومو تالف تير بي تدريب مو تدريب الراوي دافني لي موم موي li nga xamantene manam te moy liñu wax legui moy ne warul jarul ñu leral dara manam jarul ñu leral dara su fekenteene wax nañ ni ki jam nañ ko wala manam séré nañ ci mom ak manuté su fekenteene kiko def borom xam xam biñu tuddu la te mu mel li nga xamne mom lañ wax la te lool mom moy tane moy li al qadi abubakar al baqillani wa rahmahullah te mom lool la toxal ci jumhurul ulama jël ko ci lepp ci borom xam xam rahmatullah alayhi té lool la imam al-haramayn imam al-ghazali imam ar-razi fakhruddin ar-razi al-khatib al-baghdadi rahmatullah alayhim ñom mom lañu tan té lool la al-imam al-hafiz abul fadl zainuddin al-iraqi rahmatullah tan té mom la sirajuddin al-bulqini tan ci mahasin al-istilah mune waqtar ash-shaykh al-islam yani ibn hajar tafsilan hasanan al-imam ash-shaykh al-islam moy al-hafiz ibn hajar rahmatullah tan def ndam mom dafa tan tekantal go xam tane gu rafet rafet la moy lan moy def na fa in kana man jarah mujmalan qad wasaq man juriha mujmalan qad wasaqahu ahad min a'immat hadha ash-sha'n lam yuqbal al-jarh fihi min ahad ka'inan man kana illa mufassiran li'annahu qad sabatat lahu rutbat as-siqa fala yuzahzahu 'anha illa bi amrin jalliyin fa inna a'immat hadha ash-sha'n la yuthiquna illa man yatabaru halahu fi dinihi thumma fi hadithihi wa naqaduhu كما ينبغي وهم ايقظ الناس فلا ينقض حكم احدهم الا بامر صريح وان خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر اذ صدر من عارف لانه اذا لم يعدل فهو في حيز المجهول واعمال قول المجرح فيه اولى من اهماله mune al imam al hafiz ibn hajar rahmalahu dafane dafa indi tekantal bu rafet mune su fekenteene ki nga xamantene mom moy ki ñu jam dañ ko jam rek nonu sans ñu leral dara waye koku ñu jam dafa am kenn ci imam mbir mi manam ci jarh wa tahdil ko xamantene dafa sedene koku siqala bu boba deful nangul kenn jam bobu kok ak kok ku meuna don nak ludul mu nek ko xamantene manam mu nek lo xamantene mom ci bopam bam ko jame par daf ka leral manam kep ko xamantene ben imam ci imamu jarh wa tadil ku melni al imam ibn hibban ku melni al hakim ku melni ñiñ don wax yahya ibn sa'd al qattan ak talibim yi ñom imam ahmad ibn hanbal ali ibn al madini ishaq ibn rahowi rahmatullah alayhi ak melni imam al bukhari ak ñeneen ñu dul ñoo sufyan as-sawri rahmatullah alayhi et cetera imam an-nasa'i et cetera rahmatullah alayhi ñoñu buñu sétalé nit buñ né diw ku mandu la kep ku mëna doon ku wax contraire bi né mandu wul té waxul lutax mandu wul boba kenn duko nangul jam bobu nonu ndax lan mune parce que imam ga yoy nonou ñom kok parce que kok ak mandutiyam dafa sax kon dara du ko yeungal ludul mbir mu feñ mu leer ndax imam bi fan manam moy jarh wa tali duñu wax ne kenn koku siqala ludul ko xamantene setantal nañ bu baax xalam ci dinem ak ci ay haditham ñu nignutu ko bu baax comme ni mu waré té do ko mëna sédé té ñom ñoy ñi gëna yewu ci nit ñi ci walu gog kon nak kenn du atté kenn du mëna firi atté kenn ci ñom ci mbir mo xamantene manam leerut manam bala ñoo mëna dindi atté kenn rek lu mbir mom dafa wara nek lo xamantene lu lan la lu leer la amma su fekenteene nak nit ko kenn musuko sédel ak manduté avant ñukoy jam bu boba jam gogou bu juggé ci ko xamné borox xoxum la ci walu gogou rek boba dañ koy daadi mëna nangu dañ koy daadi mëna nangu ndax jëfé ki jëf jëfé waxu ki nga xamantene mom moy ki jam ki mo gëna yey ci ñu neenal ko من وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة انتهى. من الحافظ ابن حجر رحمه الله دانت إمام الذهبي رحمه الله داري وقت إمام الذهبي كي بروم نيغا خامتيني دانيو سيتانتال بو با خول بن بار بن ات ييغا خامتيني موم لا نيو مسا تك سي نيت ني خول لين ييب نا ات ييب بن بار بن موم نينا موسوño داجي ñaari borom xam xam ci fann gi musuño daje ci wax na diw ku mandu la fekkok mandul wala bok ñu ne ki ku daif la fekkok sikka la lolou musul am. Munawali hadha kana madhhabu an-nasa'i alla yatruka hadith ar-rajuli hatta yajma'u ala tarkihi li mom motax nak imam an-nasa'i rahimahullah du bayyi hadith kenn ludul ñu bolo ci bayiko comme ni nga xamne wan nasa'i ma lam yakunu tama'u tarkan lahu comme niñ ko gissewon ci biñu giss hasan mas'ala yoy manam ci hasan ci walu al-hasan legi Cheikh Ahmed Shakir rahmalahu dan wal tafsir alladhi ikhtarahu Ibn Hajar huwa alladhi yatma'innu ilayhi al-bahith fi at-ta'lil wal jarh wa at-ta'dil ba'da istiqrar ulum al-hadith wa tadwinha wa qad ikhtarahu al-mu'allif huna mune li nga xamantene al-hafiz Ibn Hajar rahmalahu mom la tan nak tekantal gi mu def lolou moy li nga xamne mom mo dal xel ci ki nga xamantene manam mo dal xelu aji gestu gi ci meuna wax ni li illa amna ci sik amna ci wala bok mu jam nit wala bok mu sédé ci mom ak manouté ginnaw bi nga xamanténi xam xam bi nak légui saxna ba paré bindu nañ tamit téré nga xamanténi ñom ño ci wax moy téré hadith yi té li mom la ki talif téré bi moy Imam As-Suyuti rahmalahu mom la tann fi manam mom la tann fi comme ni nga xamanténi nonu lañ ko gissé voilà comme ni nga xamanténi nonu lañ ko lan nonu lañ ko gissé ndax bimu nan wal jarh wa ta'dil wa ta'dil mutlaqan ra'aw kon gis nañ ko manam mutlaqan qabuluhu dinañ koy nangu min alimin ci borox xuma alal asah ci le gën wer waye nak sous condition malam yuwaffaq fek degeerul luñ man ko xamantene bi ijmalin ci anam gu yaatu non rek sans ñu préciser jurih lañ ko jame won ha legi niki non Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di continuer ci masala bi muné wa yuqbalu at-ta'dil min 'abdin wa min untha wa fil untha khilafun qad zukin wa yuqbalu defna nangu at-ta'dil at-ta'dil ak mandul min 'abdin gu tukke ci jam manam borom xam xam bi nga xamantene mom moy nek imam wala mom moy borom xam ci walu gogou lolou obligé wuñ mu nek kan mu nek ko xamne gor la kon manam jam defna ko nangul wa min unsa def nako nangu ci jigen muné wa fil unsa nek na ci jigen nak khilafun wouté go xamné xad deug zukin bu feñ la bu ragné la ash-sheikh ahmed shakir dal wax na yuqbalu at-ta'dil min al-'abd wal-mar'ati al-'arifin bi hadhihi as-sana'a li'ann hadhihi ikhbar wa riwaya wa riwayatuhuma maqbula wa ba'dhum khalafa fi qabulihi min an-nisa'i wa ihtajja al-khatib lil-qabul bi su'al an-nabi sallallahu alayhi wa sallam barirat 'an 'aishah fi qissati al-ifki wa amma as-sabiy al-murahiq faqad naqala al-khatib annahu la yuqbalu ta'dilahu ijma'an manam ash-sheikh ahmed shakir rahmalahu mun dinañu nangu mandu tek manam sedek mandu tel gi nga xamantene mam niki nonu ak jam mam jam tamit non la mel manam bu tukke ci jam wala ci jigen ñi nga xamne xam nañu bi fan bu baax ndax lan ndax lool ay ci côté information la nekul ci lo xamantene ci séré la manam kon information la mais du séré té bu boba lool la motax nak lool dañ koy nangu waye nak wouté nañ amna ci lén ci borox xofu rahmatullah alayhi wouté nañ ci né ndax dañ nañ ko nangul jigen wala dit al khatib al baghdadi rahimahullah mom dafa wax né dañ nañ ko nangul jigen té indil nako lay wu deuguer moy hadith bobu nek ci ñaari sahihi manam nga xamantene ya aisha radhiyallahu anha kërok bi nga xamantene ci qissatul ifki bi nga xamne dañ ko tumal ne dafa njaalo marditaali manam bi nga xamantene manam legi nak dafa laaj barira radhiyallahu anha ben jam la won deja buñu gorel bu manam jam la bu jigen ñu laaj ko ndax danañu nangu ndax ya aisha radhiyallahu anha lan la xam ci mom manam mu cede ci mom cede bu rafet te cede bobu yentib sallam dako prendre en compte bu fekkonté né manam nekul ne jigen dal wala jam bu jigen wala jam kenn du nangu ay waxam konon ton yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci lu tollu nonu du ci laaj abiyu kan bari rabi radiyallahu ta'ala anha amma nak gone gi nga xamantene mom gone gu ndaw la manam ko xamne mom gone la sax mam ak lu mu xelam reey reey reey ci walu gogu imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah neena duñu nangu sax manam ci ijma borom xoxo mi rahmatullah alayhi ken du nangu li nga xamantene manam mom moy ak manam sere gi mu sede ne manam ne koku ku ku mandu la te kon lolu inshallah ñu yom fofu inshallah ci ba jotay bi ñew ñu yeggale li nga xamantene mom mo acci ci lolu wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.